निर्जरा निर्गता जरा यस्य स निर्जरा, निकल गया है बुढ़ापा जिससे, ऐसा जो देवता लोग हैं जिनको कभी बुढ़ापा ग्रस्त नहीं करती है उन्हें कहते हैं निर्जर, है कि नहीं? अजरा अमरा निर्जरा सब प्रयोग किया ना वहां पर अमर कोश। तो निर्जर शब्द था, यह विचार चल रहा था जराया जर सन्य तरस्याम पर निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती, निर्दिश्य मान का लक्षण लिखाया था मैंने षष्ठी प्रकृति प्रातिकत्वम निर्दिश्य मानत्वम, षष्ठी भक्ति का जो प्रकृति है उस प्रकृति जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति जो सर्वप्रथम ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम निर्दिश्य मान, उस पर दूसरा आप आरोप कर लो द्वितीय ज्ञान हो जाता है, वो गड़बड़ ज्ञान है ना। जो हमारे मुख से सुना जैसे सुना वैसे ग्रहण कर ले प्राथमिक ज्ञान, उसके बाद उस पर कल्पना कर लेते स्वामी जी शायद मेरे लिए ऐसा कहा होगा, वो जो अधिक कल्पना कर लेते हो वो द्वितीय ज्ञान द्वितीय उपस्थिति, और द्वितीय उपस्थिति हमेशा गड़बड़ अशास्त्रीय हो जाता है और प्राथमिक उपस्थिति शास्त्रीय हो जाता है, क्योंकि जो पंक्ति बोला जाता और समझाया जाता है उसमें किसी एक के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए सामान्य रूपेण है और सभी के लिए सामान्य रूपेण होता है और उनमें से लेकिन किसी लोगों किन्हीं लोगों के लिए विशेष रूपेण हो सकता हो लागू भी हो जाए, निर्भर होता उनके अपने विद्यमान दोष, जिसके अंदर जो दोष विद्यमान है उनको वो जरूर वो बात लगती है, क्योंकि वो शास्त्रीय बात जो होती है वो डायरेक्ट लगता ही है, शास्त्र होता ही है सबका अज्ञान को नाश करने, अज्ञान को जब नाश करना तो पहले अहंकार को नाश करना पड़ेगा, अहंकार को नाश करने पहले मन का चंचलता को नाश करना पड़ेगा, इसे शास्त्र जो भी बोलेगा वो मन को नष्ट करने के लिए अहंकार को नष्ट करने के लिए अज्ञान को नष्ट करने के लिए ही बोलता है, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, आपके मन को खुश या अनुकूल करने वाली बात कुछ भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। आपको लगता है मेरे मन अनुकूल है, नहीं है, वास्तव में शास्त्र मन के अनुकूल कोई बात नहीं कहता, सब मन के प्रतिकूल कहता कि मन है चंचल, और शास्त्र कहते हैं स्थिरता वाली बात स्थित प्रज्ञ स्थिरधी ही, स्थिरधी वाली बात हो रही है, चंचल बुद्धि की कहां बात हो रही है, इसीलिए बिल्कुल विरुद्ध है दोनों वस्तु। यदि आप शास्त्र को अपने मनोनुकूल ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब समझा शास्त्र समझ ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे, शास्त्र तो मन को काटता है अहंकार को काटने के लिए, अहंकार को पुष्ट कर रहा है शास्त्र, मतलब आप शास्त्र नहीं समझे, यदि शास्त्र समझा है विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या आपको ग्रहण हो रहा है इसका मतलब विनय भाव होना चाहिए कि अहंकार बढ़ना चाहिए, अहंकार बढ़ने का मतलब है आपको विद्या प्राप्ति नहीं होगी, शब्द को पकड़ाया आपने, शब्द राशि का आप जो है विद्वान हो गए हो, पंक्ति लगाना आ रहा है बस और कुछ नहीं। तो निर्जरा शब्द पुल्लिंग में है, निर्जरा धन औ आया है, सूत्र है आपका जराया जर समित्र श्याम, सूत्र कहता है जरा शब्द को जरस आदेश करो, निर्दिश्यमान से आदेश बोल दिया, क्या है जरा स्त्रीलिंग वाला शब्द है उसको जरस आदेश करने जब आपने कहा है तो निर्जरा में ही जरा को जरस आदेश होगा, तो निर्जरा में जरा को जरस आदेश प्राप्त नहीं था, तीन परिभाषा लगाना पड़ रहा है यहां प्राप्त कराने के लिए, कह रहे हैं आप पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, है ना, पद अधिकार में और अंगाधिकार में विद्यमान जो सूत्र हैं वे जिसके स्थान पर विहित हैं उसको तो होंगे ही, लेकिन साथ साथ वह शब्द है अंत में जिसका ऐसे समुदाय को भी होगा, ये उसका अर्थ है पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य, तीन परिभाषा ने एक साथ यहां दिया हुआ है पुस्तक में मूल में, शब्द आपका ये आप रूप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सूत्र आया है स्त्रीलिंग में प्रयोग होने लायक, पुलिंग में लायक है नहीं। सूत्र कहता है जरा शब्द को जरस कर दो विकल्प से, आजादी विभक्तियों के परे रहते। और आपने देखा आजादी विभक्ति कितने थे? 13 और हलादी 8 है ना, तो 13 आजादी विभक्तियों में जरा को जरस करने बोल रहा है। और ये काम आप कहां कर सकते हैं? स्त्रीलिंग में, है ना। यहां तो कर नहीं सकते क्योंकि यहां जरा शब्द तो है नहीं मेरे पास, अपने पास इस समय निर्जरा शब्द है, तो इसको हम यहां कैसे लाएं फिर, समझ रहे हैं? उसके लिए पहली परिभाषा लाया, क्या है वो? पदांगाधिकारी कस्य च तदं तस्य च, पदाधिकार और अंगाधिकार हमने नंबरों को लिखा दिया। अंगाधिकार 6-4 से 7-4 तक जाता है, पदाधिकार 2 जगह आया हुआ है, उत्तर पदाधिकार और केवल पदाधिकार 8वें और 6वें में 2 जगह पदाधिकार है। उन अधिकारों में जो विहित सूत्र, उन सूत्रों से जो कार्य होना है वह जिसके स्थान में कहा है उसके स्थान में होगा, और वह है अंत में जिसका, ऐसे जो समुदाय है पूरे समुदाय को भी होगा। एक तदंत सूचन उसके स्थान में, और वह है अंत में जिसका, उस समुदाय के स्थान में, ठीक। तो इस समुदाय संपूर्ण को अब जरसना प्राप्त हुआ, तभी तो किसको? निर्जरा को, तब भी इसको नहीं मिल रहा है काम, अब भी यह नहीं कर सकते आप। उसके आधार पर भी निर्जरा संपूर्ण के स्थान में कर सकते हो आप। तब कहता है अगला परिभाषा, महाराज निर्जरा पूरे को मत करो, तो कितने में? केवल जरा को कर, इतने मात्र को करोगे। कैसे? निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती, दूसरी परिभाषा, निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती। निर्दिश्य मानस स्थान है षष्ठी, है ना, निर्दिश्य मान जो पदार्थ है उसी के स्थान में होगा आदेश। निर्दिश्य मान कौन है? उसके लिए अर्थ हमने लिखा दिया था जराया शब्द में षष्ठी, है ना, जराया में क्या है? षष्ठी का एक वचन है, यह षष्ठी विभक्ति आई किस से? जरा शब्द से। यह है प्रकृति जरा, और षष्ठी विभक्ति क्या है? विभक्ति है षष्ठी, ये विभक्ति है। इस षष्ठी विभक्ति का जो प्रकृति है कौन? जरा शब्द। षष्ठी प्रकृति जन्य, षष्ठी का जो प्रकृति उससे जन्य जो प्राथमिकोपस्थिति, उस शब्द को सुनने से जो सर्वप्रथम आपको ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हो रहा है? ज र आ, अर्थ नहीं लेना पहले, पहले शब्द को सीधे पकड़ो ढंग से, और शब्द टेढ़ा पकड़ ले सारा काम खराब हो जाएगा। पहले आपको सुनते हैं क्या? ज र आ, जरा, ये शब्द आपको सबसे पहले उपस्थित हुआ, उसी शब्द के स्थान पर आपको आदेश करना है जरस। इस निर्जरा में जो ज और आ है हिस्सा, उतने हिस्से को ही आदेश करने का नाम निर्दिश्यमान आदेश। निर्दिश्यमान क्या है? षष्ठी का जो प्रकृति उससे जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति, बुढ़ापा रूपी अर्थ विशिष्ट ज र आ, इन चार अक्षरों का विन्यास से युक्त जो शब्द विशेष निर्जरा का एक हिस्सा, उस हिस्से को ही आदेश करना, पूरे निर्जरा को नहीं करना, ये कहा। तब भी फायदा नहीं है हमको अभी, तभी किसको करेगा वो? निर्जरा को करेगा, क्योंकि षष्ठी की प्रकृति कौन है? रा दीर्घ है, र ह्रस्व नहीं है, तो हमारे पास इस समय ह्रस्व वाला शब्द है, दीर्घ वाला तो है ही नहीं। तो सूत्र जरा को जरस आदेश कर सकता है, और इन दो परिभाषाओं के आधार पर निर्जरा में जरा के जगह पर भी जरस आदेश हो सकता है। अब यहां कैसे करें हम? उसके लिए तीसरी परिभाषा लाया, एक देश विकृतम अनन्यवत्, एक देश विकृतम अनन्यवत्, छिन्ने पुच्छे श्वास नतुगर्दवहा, कुत्ते का पूछ काट दो तो भी कुत्ता ही रहता है, गधा नहीं हो जाता। पुष्कर से या जरा को जरा ह्रस्व कर दिया, इतने मात्र से कोई दूसरा शब्द नहीं हो जाएगा, वो जरा ही माना जाएगा। अतएव वो ह्रस्व हुआ जरा शब्द एक देश विकृत है, एक देश उसका विकृत है, तो भी उसकी जगह पर भी हम आदेश कर सकते हैं। अतः जरा पे जरा को भी जरा सा आदेश हो गया, ध्यान में है ना। अब क्या स्थिति बनी, इसलिए जरा को जब जरा सा आदेश हुआ, निर्जरस धनौ मिला दीजिए, एक बाहु बना निर्जरसौ। जरस आदेश नहीं हुआ तो राम वत चला लेना, निर्जरऊ रामऊ, जैसे निर्जरऊ ये रूप बनेगा। बाकी इसलिए क्या रख रहे हैं, देखिए मूल में पक्षे हलादौ च रामवत, जब जरस आदेश नहीं होता उस पक्ष में और हलादियों में राम के समान रूप चलेगा, रूप चलाइए। निर्जरहा निर्जरसौ निर्जरऊ निर्जरसः निर्जराः निर्जरसं निर्जरम निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जरान निर्जरसा निर्जरेण निर्जराभ्याम निर्जरैः। हलादि में राम चलेगा, एक ही रूप बनेगा। निर्जरसे निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरात निर्जरा निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरसाम निर्जराणाम निर्जरसी निर्जरे निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरे निर्जरेषु। हे निर्जरा, हे निर्जरसौ, हे निर्जरौ, हे निर्जरसः, हे निर्जराः, सब रूप चलाना आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा रूप चंद्रिका बहुत जरूरी है, तो मैं देख के बोल तो सकोगे, इसमें दिया हुआ है सब रूप। ये देखिए निर्जरा शब्द का रूप बोलिए, पढ़िए सब लोग, एक बार बोलेंगे तब तो पता चले कैसे रूप बन रहा। निर्जराः निर्जरसम निर्जरम निर्जरौ सः निर्जरान् निर्जरस्या निर्जरेण निर्जराभ्याम् निर्जरैः निर्जराय निर्जराभ्याम् निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरात् निर्जरात् निर्जराभ्याम् निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य। षष्ठी में दो है, हाँ, निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरसाम निर्जराणाम निर्जरसे, हाँ, पक्ष में और हलादि में राम के समान ही बनाना है, और बाकी सब में आजादी व्यक्तियों में सहलंत आ जाएगा, आदेश मिलाते जाना, जरस मिलाना है, अम है औ है अस है, जो भी उसको मिलाते जाना है, आए तो आ मिला दिए, तो ये मिला दिया, ओस है तो ओस मिला लिया, अज्जिन व्यंजनम परिणय संयोजन सब जगह करना है। आजादियों में हलादियों में तो सकारांत आदेश निर्जरस आदेश ही नहीं होगा, तो इसलिए सीधा सीधा रूप राम के समान ही चलता है। पक्षे हलादौ च रामवत, उससे पहले भी जितना रूप है सब बनाया, स्व स्वा है ना, जितने भी रूप हम लोगों ने बनाया है सबको प्रत्येक शब्द का पूरा रूप देता है। जितने भी आरूप हैं, शब्द हैं, यहाँ एक बनाया दो बनाया हो इन बाकी पूरा हो गया। ये रहने से कम रहे बैठ करके जितना शब्द बन रहे हैं हम लोग एक बार बोली लेते हैं, लेकिन आप लोग अपना घर में अभ्यास करना चाहिए। अब आता है विश्व पाशब्द, ह्रस्व अकारांत हो गया, दीर्घ आकारांत का रूप चलेगा। परिभाषा तीन परिभाषा हमने कहा था ना, तीन परिभाषाएं हैं। परिभाषा पाठ में कुल 138 परिभाषाएं हैं, उनमें से भी तीन चार ही आपको बताया गया है। ये तो तीन तो पुस्तक में आ गया, मैं भी दो चार पहले लिखा चुका हूँ। व्याख्यान अतो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण प्राप्ति सत्यापवाद परनित्यंतरापवाद उत्तरोत्तर बलीय और मध्यापवाद या प्रस्ताद अपवाद अनंतरा निर्माण तेन उत्तरा, ये सब हमने कुछ परिभाषाएं आपको लिखाया है और कुछ या अभी तीन पुस्तक में आ गए। परिभाषा पाठ एक अलग पाठ ही है, पुस्तक पाणिनि ने अनेकों परिभाषाओं को संग्रह किया है, तो कुल 138 परिभाषाओं का संग्रह है जो व्याकरण में उपयोगी है। उस पर टीका है परिभाषेन्दु शेखर टीका नागेश भट्ट का, बहुत सुंदर व्याख्या है। अब ह्रस्व आकारांतों का विचार पूरा हो गया, दीर्घ आकारांतों का रूप चलेगा। विश्व पा विश्वम पाति इति विश्वपा, विश्व की रक्षा करने वाला विश्वपा, संसार का पालन करने वाला परमात्मा विश्वपा, दीर्घ आकारांतों का रूप शुरू कर दिया। शु आएगा, कोई काम नहीं है, रूप विसर्ग कर दो, रूप बन जाएगा विश्वपाह, प्रथमा का एक वचन शपासु आया, उकार उच्चारणार्थ है, सब बच गए शपास, सत्य के नाम से पसंज्ञा विराम पहले करो तो सात सौ शुरू से रू हो जाएगा विश्व पार, रो हो गया विराम अवसान से अवसान संज्ञा करे खर अवसान सर्जनीय से विसर्ग आदेश कर दोगे विश्व पाह, ये रूप बन जाता है। बोलने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती रहेगा। विश्व पा इतना आकारांत शब्द, आकारांत शब्द से अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यप्रातिपदिगमित सूत्र से और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासास्ते सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यप्रति अधिकार सूत्र त्रय के अधिकार में सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से फौज स्मर्तष्टाभ्य मित्य सूत्र के प्रथमा का एक वचन कक्षा में सु प्रत्यय आने पर विश्वपाद अनुसूचित अवस्था में उकार का उच्चारण अर्थत्व निवृत्त होने से विश्वपाश स्थिति में सुप्ति गंधम पद से पसंज्ञा की सहायता से सस्वरू से रू आदेश हुआ, रू में भी उकार उच्चारण अर्थ निवृत्त होने पर विश्वपा इस स्थिति में विराम अवसानम से अवसान संज्ञा की सहायता से खर अवसान और विसर्ग आदेश हुआ विश्वपाह, यह प्राथमिक वचनांत आकारांत विश्वपा शब्द का रूप सिद्ध हो जाता है। आप औ लाइए विश्वपा धन औ, विश्वपा धन औ, विश्वपा धन औ, यहां पूर्वत आप कह सकते हैं आदगुण की प्राप्ति हुई, आदगुण को पा देता है बुद्धिरेची, बुद्धिरेची को पा रहा है प्रथम योग पूर्व सवर्ण, रोक रहा है पूर्वत ही प्रथम एवं पूर्वसवर्ण आया, पूर्वसवर्ण दीर्घ करता तो विश्वपा ही बन जाए, विश्वपा बन जाता, क्या होता आरोग्य जगह पर आ आदेश हो जाएगा, वो करना इष्ट नहीं है तो क्या करेंगे नादिची आने सकता, नादिची आने सकता, ह्रस्व कारांत की बहुत बोल रहा है ऐसे दीर्घ करेंगे अवरनाथ बोल दिया, यहां भी लग सकता है नादिची, नादिची यहां भी लगा सकती कोई दिक्कत नहीं, ह्रस्वकारांत से नहीं कह रहा है अवर्णांता, फिर क्यों बनाया दीर्घिकारों में है ना वाच दीर्घा जसी च और जस, दीर्घा जसी च इस दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द है ना, जैसा कि चमू शब्द आया धीर उंकारांत है, इससे परमे अव है नहीं? यहां पर क्या होगा, पुरुषम दीर्घ आदेश हो सकता था, यह आवरण शब्द में तो नहीं है ना, इन दीर्घ से परमे से क्या होता है, सूत्र निषेध कर दिया पुरुषम दीर्घ, यह हो गया अतिचम वो बनेगा। दीर्घ कारांत में पपी शब्द है, सूर्य का नाम है पप्यौ बनेगा, यहां पुरुषम दीर्घ एकादेश नहीं होगा। ये सब दीर्घों का लाभ है इस सूत्र का, इस सूत्र वास्तविक लाभ जो है कहा है, दीर्घ कारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ रिकारांत इत्यादि शब्दों में होगा, और जस में तो लाभ है ही सूत्र का। वर्तमान में तो नादिची से ही काम हो सकता है, फिर भी लाए हैं प्रकरण वसात तो हम दीर्घाजसी चर को भी कह देंगे, दीर्घाजसी चर, दीर्घात पंचमी एक वचन, जसी सप्तमी एक वचन, चे तीन पदों वाला यह सूत्र है। दीर्घात जसी इची च परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ सिया, दीर्घ से परे जस हो या दीर्घ से परे इच्छ हो, या दीर्घ कौन है आ, उससे पर में आओ क्या है इच्छ, दीर्घ है आ उससे पर में आओ क्या है इच्छ, दीर्घ है औ है इच्छ, इसलिए क्या हुआ पूर्ण संदीर्घ को निषेध कर दिया, पूर्ण संदीर्घ नहीं होगा, दीर्घ से परे इच्छ हो तो पूर्ण संदीर्घ का आदेश नहीं होगा, फिर वापस वृद्धि रेचि लौटेगा और वृद्धि कर देगा विश्व पौ, पुनः वृद्धि रेचि आ गया, प्रत्येक पुरुषम दीर्घ को नादिचित दीर्घा जिसी ने रोक दिया तो वृद्धि रेचि लौट गया, इसको क्या न्याय बताया था, देवदत्ता हंत्री हतन्याय, देवदत्ता हंत्री हतन्याय, देवदत्तस्य हंतुम उद्यतम यज्ञ दत्तम यदा देवदत्त मारयति तदा देव देव तदा देवदत्ता पुनरुन्मज्जति यथा जीवत्येव यथा। इसी तरह से वृद्धिरेच्छ को बाधने के लिए आया था प्रतिपोषण का, उसको उस बाधने से पहले ही दीर्घाजसी चातुमन आदिची ने उसको बाध दिया, अति वृद्धिरेची जीवित लौट गया और वृद्धि कर दिया, तो बना विश्वपौ, विश्वपौ वृद्धि ही से लिख दिया, देखिए वृद्धि ही विश्वपौ, जिसमें प्रतिपुरुषम दीर्घ प्राप्त वहां पर भी ये बात दिया दीर्घा जसी च, तो प्रथम पुरुषम नहीं करोगे क्या करोगे, अकह सवर्णे दीर्घ, जिसमें क्या होगा वृद्धिरेचि आदि प्राप्त नहीं है, आगुण प्राप्त होगा केवल जस, जस का बच गया है अस, आदगुण प्राप्त उसे बात देता है अकाह सवर्ण दीर्घ, उसको रोक करके आ रहा था प्रथम योग पूर्व सवर्ण, प्रत्येक पूर्व सवर्ण आया उसे रोकता है कौन, अकाह सवर्ण बाद में आ रहा है कौन प्रत्येक पूर्व सवर्ण, उसको रोक दिया दीर्घा जैसे दिया नाली चीनी लगाने का, दीर्घा जैसे की इच्छ नहीं है ना, यहाँ इच्छ नहीं है जस के आस है, और क्या इच में आएगा, अच में नहीं आता, इसे इच पर में नहीं है जस पर में है, दीर्घ से पर में जस हो तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया वापस अकाल सवर्ण दीर्घ लौट गया, दीर्घ कर दिया तो विश्व पास, सकार को पूर्व प्रक्रिया सुप्रीम बन से प्रसंज्ञा करो, सूर्य रू कर दो विश्व पार बनेगा, विराम अवसान अवसान संज्ञा करते हुए खरवसान विसर्जने से विसर्ग आदेश कर देंगे, रूप बनेगा विश्वपाहा, प्रथमा और बहुवचन एक वचन बहुवचन में समान रूप बन रहा, विश्वपाहा विश्वपौ विश्वपाहा, विश्वपाम में आकाश को बाद करके अमी पूर्वा, अमी पूर्वा लग गया, अमी पूर्व क्या करता है पूर्व पे आदेश और अमिल के आदेश हो गया विश्वपाम हो गया है ना, रामम जैसे बनाया था पूर्व पे आदेश अमी पूर्वा। तो विश्वपाद नाम है विश्वपाधन अम, स्थिति में आदम गुण प्राप्त होता है, सब बाध्य आकाश सवर्ण दीर्घ उसको बाध्यता है प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश करना प्राप्त किया उसको बाध दिया अम पूर्व अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश हो गया। पूर्व एकादेश हुआ तो क्या हो गया रूप विश्व पाम, ये क्रम होगा सूत्रों का प्राप्ति और निषेध। द्विवचन पूर्वक विश्व पौ आउट में द्विवचन द्वितीय का द्विवचन में प्रथमा का द्विवचन के समान रूप बनेगा विश्व पौ, क्रम वही है आदुण प्राप्त उसको बाद द्रेची उसको बाधने के लिए आया था प्रतिपूर्व सवर्ण दीर्घ उसको निषेध कर दिया नादिची अथवा दीर्घाजसी वापस वृद्धि लौट गया वृद्धि कर दिया विश्व पौ यह रूप बन गया विश्व पौ विश्वपाह। संबोधन में तो प्रतिमा के समान चलता है ना हे विश्वपाह हे विश्वपा हे विश्व पौ हे विश्वपाह जस्मी हाँ विसर्ग रहेगा ना क्योंकि विसर्ग लोप नहीं हो सकता क्योंकि अदंत नहीं है यहाँ ह्रस्व नहीं है ना एंग ह्रस्वात संबुद्धे जो लोप कर तो कहता है एक अंतात ह्रस्वांतात चंगात ह्रस्व लुप्यते लुप्य हल लुप्यते संबुद्धेश्चे नहीं है ना वृत्ति वहां यहाँ ह्रस्वांत है नहीं एंगंत भी नहीं है इसलिए यहाँ सु में भी लोप नहीं होगा संबोधन का सु लोप नहीं होगा रुत विसर होकर के हे विषपाहा एक वचन में हे विषपाहा संबोधन का द्विवचन हे विषपौ और संबोधन का बहुवचन में हे विषपाहा। अब आता है शस, शस में थोड़ी लंबी प्रक्रिया है कि अनेक देवताओं को खुश करना भी बड़ा कठिन काम होता है ना बहुत समय लगाना पड़ता है परमात्मा है विषपान बनाना है विषपह द्वितीय का भोजन देवताओं को खुश करना है एक देवता को खुश करना आसान था रूप बनाने देव देवता को खुश करना है वो भी आसान था रूप बना द्विवचन और बहुवचन बनाने में कितने सूत्र लगा रहे पाणिनि। तो विषपान शब्द है उसी आया है शस शस का बच गया है अस प्रक्रिया पूर्वक सब कुछ बोलना है आपने प्राप्ति बारे में जितने सूत्र लग गए सब बता दिया बताने में शस बचा शस में सकार की संज्ञा प्राप्ति हुई अनंत्यम विभक्ति शस की सहायता से न विभक्त तुष्मान उसको निषेध कर देता है इस संज्ञा नहीं लोप नहीं हुई सकार वैसे के वैसे रह गया विश्वपाद न स्वाहा स्थिति में कहना आप आदुण से गुण प्राप्त शकार लक्ष्मी जिससे गया लशल से इस संज्ञा हुआ तस्लोप से लोप हो गया शकार तभी तो आकार बचा विषपाद नस आदगुण से गुण प्राप्त हुआ उसको बाद रहा था आकाश सवर्ण दीर्घ उसको बाद करके आया था यहाँ पर से पूर्व सवर्ण ठीक उसको भी बाद करके आगे सूत्र लगना है लेकिन विधि सूत्र लाने से पहले कई संज्ञा सूत्र पढ़ना पड़ेगा तीन संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद आगे देखिए सुडनपुंसकस्य सुट प्रथमा का एक वचन अनपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञान शिवरक्लीवस्य कहते हैं स्वादि पंचवचनानि सु से लेकर के सु औ जस अम आउट ये सुषट्ठा तक सुट प्रत्याहार है। इस सुट का प्रथमा के वचन है डब्य सुट सुट सुट सुट सुटाओ सुटा सुटन सुटाओ सुटा सुटा सुट बयान सुट भी सुटे सुट बयान सुट गया सुटा सुट बयान सुट गया सुटा सुटो सुटा सुटी सुटो सुट सुट ये सुट का रूप बनता है। सुट सुट सुटाओ सुटा सुटम सुटाओ सुटा सुटा सुट भ्याम सुट भी सुटे सुट भ्याम सुट ब्याह सुटा सुट भ्याम सुट ब्याह सुटा सुटो सुटा सुटी सुटो सुट सु सुट हे सुट हे सुट हे सुटो हे सुट ये रूप चलाते हैं। इसका ऐसा रूप बनता है जिस प्रथमा का एक वचन है सुट और शुद्ध या सूत्र में शुद्ध प्रयोग कर दिया ड तो गलत नहीं सुन लिया प्रत्यार बनता है सुट। इस पांच वचनों का नाम सुट प्रत्याहार। इन पांच का नाम एक नया और दे रहे हैं हम क्या सर्वनाम स्थान इसका नाम क्या नाम रख दिया है सर्वनाम स्थान। लेकिन ये पांच वचन कब इनका नाम सर्वनाम स्थान होगा कहते जब ये नपुंसक लिंग में नहीं आया हो तो जब ये पांचों प्रत्यय पुल्लिंग वाले शब्द से पर में आ रहे हो या स्त्रीलिंग वाले शब्द से पर में आ रहे हो तब इनका नाम सर्वनाम स्थान होता है। नपुंसक लिंग में इनका नाम सर्वनाम स्थान नहीं है। अक्लीबस्य क्लीब माने नपुंसक जब नपुंसक लिंग में प्रयुक्त ना हो उसी अवस्था में क्या है इन पांच का नाम सर्वनाम स्थान। तो पांच को छोड़िए 21 में बाकी कितना बचा 16। उन 16 का क्या नाम होगा असर्वनाम स्थान। जब इन पांच का नाम सर्वनाम स्थान हो गया इन पांच से भिन्न को क्या नाम रखोगे असर्वनाम स्थान है ना। उनका नाम क्या हो जाएगा असर्वनाम स्थान अर्थात शस से लेकर के सुप तक शस से लेकर के सुप तक पूरा एक प्रत्यय बना लो 16 प्रत्ययों का उन 16 प्रत्ययों का नाम हो गया असर्वनाम स्थान। और हमें वही काम करना है असर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान में क्या काम होगा बाद में देखेंगे बाद में लाभ होगा। अभी तो हमारे पास असर्वनाम स्थान बैठा हो इसलिए अगला सूत्र लेंगे स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने स्वादिशु सप्तमी का बहुवचन असर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने कद प्रत्यावधिश स्वादिशो सर्वनाम स्थान पूर्व पदम पूर्वम पदम स्या। देखिए अब समझना थोड़ा जरूरी है। यहां एक सूत्र है पांचवें अध्याय में पूरा प्रवृत्ति व्यह कप और शस कहा है आपका असर्वनाम स्थान वाला इसका नंबर क्या है शस का नंबर सौजस्व चष्टाभ्याम सूत्र का नंबर छठे अध्याय का नहीं है चार एक दो का है। ये जो शस आया है सौ जस्मौट में इसका नंबर है 4-1-2 और उरह प्रवृत्ति कप का नाम है 5-4-151 4-1-2 से 5-4-151 तक जितने सूत्र हैं उन सूत्रों में जो जो प्रत्यय विधान किया गया है उन प्रत्ययों के पर में रहते पूर्व में जो भी प्रकृति रहेगा उस प्रकृति का क्या नाम दे रहे हैं पदम। स्वादि में भी सुओजस्व छोड़ देना अम आउट तक स्वादि में अमाउट तक सुओजस अमाउट इतना छोड़ के इसके बाद छस प्रवृत्ति शुरू यहां से शुरू शस से लेकर कप तक 4-1-2 में जो शस आया है वहां से लेकर के 5-4-51 तक जो आए हुए हैं अर्थात लगभग पूरा दो अध्याय ही है चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय लगभग पूरे दो अध्यायों में जो जो प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय का पर में रहते हुए पूर्व में रहने वाले का क्या नाम रख रहे हैं हम? पद, ये नाम रख दो पद संज्ञा करण। एक वो भी अलग है पद संज्ञा करण, कौन सा? जो बहुत पहले पढ़े सुप्तिगंतम पदम, वो अलग है, ये अलग पद संज्ञा करने वाला वो सुबंत सिंगन को करता है, ये बल्कि सुख के परे रहते हुए प्रकृति को कर रहा है। यानी केवल सुख नहीं, बहुत सारे कथित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सारे प्रत्यय आ गया, बहुत सारे प्रत्यय आ जाते हैं। चौथा अध्याय पांचवा अध्याय पूरा लगभग तद्धित समास के जितने भी संबंधित प्रत्यय है सब आ गया। उन प्रत्ययों के प्रति कृत नहीं आते, कृदंत प्रत्यय सब जितना भी हो तृतीय अध्याय का विषय है लगभग। इसे इन प्रत्ययों के परे रहते हुए पूर्व को क्या हो गया? पद संज्ञा हो गया। एक बात ये कर लिया, इसका नाम हो गया है आसर्णाम स्थान। शस है ना, ये शस आदि जितने भी है 16 प्रत्ययों का नाम है आसर्णाम स्थान। और उस वजह से उस आसर्णाम स्थान के पर में रहते हुए पूर्व को क्या हो गया? पद संज्ञा। असमान स्थान के पर रहते हुए पूर्व को हो गया पद संज्ञा। और दूसरा इसके एक नाम प्रत्यय भी रखा हुआ है आपने, शस क्या है? प्रत्यय है ना, उसके पर में रहते उसका एक दूसरा नाम क्या है? अंग संज्ञा। इसकी अंग संज्ञा भी होगी कौन सूत्र से? यस्मात् प्रत्यवसितात् प्रत्ययंगम। मैं इसे लिखूंगा पूर्व की सारी प्रक्रिया को छोड़ करके लिखूंगा सुड़ा न कौन सा कस्य सूत्र की सहायता से आपने स्वादिश असमान स्थान को लेकर के विश्वपा शब्द पद संज्ञा कर दिया। यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम सूत्र से शस में रहने वाला प्रत्यत्व को लेकर के विश्वपा शब्द को अंग संज्ञा कर दिया। और उसी असमान स्थान को लेकर दूसरी एक नाम होगा इसका भा संज्ञा के करेंगे विश्वपा शब्द का। अगला सूत्र आ रहा है यची भम, यची भम, यची सप्तमी का एक वचन, भम प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है यची भम। यादिशु अजादिशु च प्रत्यादिशु स्वादिशु समान स्थान से पूर्व भ संयम स्यात्। उसी अवधि में ढूंढना है हमको, उसी अवधि में, किस अवधि में? शस से लेकर के जो चार एक दो से लेकर के कप वाला पांच चार 151 इसमें जितने प्रत्यय आया उनमें से ढूंढ लो जो यकार आदि है और जो अजादी है, जो यकार आदि है और अजादी है। अर्थात क्या हुआ? भ संज्ञा केवल हलादि में कर, पद संज्ञा हलादी में बच जाएगा। पसंग क्या होगा? फिर हलादियों में होगा, क्योंकि इसने उसको काट देगा, क्योंकि 1417 है और 1418 है परसुत है। और वो तो सर्वत्र कर रहा था, आजादी हो हलादी हो एकारादी हो कोई भी हो सबके पर तो पसंग कर रहा था वो, है नहीं? उसने इसने क्या कर दिया? जैसे आदगुण क्या है? पूरे अच के पर रहते हुए आदगुण गुण कर रहा था, उसने वृद्धि ने क्या किया? केवल अच के पढ़ने से गुण को अपवाद माना। उसी प्रकार यहां पर भी पद संज्ञा का अपवाद कर देंगे, भ संज्ञा को ही बचाएंगे, क्योंकि ये कहां करता है? केवल यकार आदियों में और अजादियों में, और ये कर रहा है सर्वत्र। उसमें से पचित क्षेत्र में किया, इसलिए क्या होते अपवाद के बाद में ये पद संज्ञा बचेगा कहां? केवल हलादि में बचेगा, हलादि में भी यह को छोड़ के, यादि रहित, यादि रहित हलादि को लेंगे। यकार आदि रहित, क्योंकि हल में यह भी आ जाता है, या तो ऐसा कर दो हा या जो छोड़ो सीधा कह दो रलादि, रल में हा हा ही जाता है अंत में, है ना? बोले की जरूरत नहीं, यादि रहित रलादि कह दो, रलादियों में काम करेगा। कौन? पद संज्ञा वाला सूत्र। कौन सा सूत्र है वो? स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, ये रलादी में काम करेगा और यह भी अजादी में बहुत संज्ञा कर डालेगा। अतः भाषा और अंग संज्ञा दो रह गए, पद संज्ञा आजादी में हम नहीं करेंगे, उसको हलादी में उपयोग करेंगे। ध्यान में आ गया अभी प्रक्रिया, यादिशु अजादिशु कप प्रत्यावधिशु कप प्रत्यय अवधि के अंदर विद्यमान जो यकारादि और अजादि प्रत्यय है उनके पर रहते हुए शुरू कहां से करना है अवधि, कप प्रत्यय तो अंत्य अवधि होगी, आरंभ कहां से स्वादिशु असर्वनाम स्थान शसादिशु शस से शुरू कर देनी है। पूर्वम भ संयम स्या, अवधि का निर्णय कहां से लाया आपने, कोई सूत्र से अनुवृत्ति नहीं आ रहा कब, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदिहाद लक्षणम, अवधि का निर्णय पाणिनि में भाष्यकार ने दिया, पाणिनि ने अपने सूत्रों में कोई ऐसा शब्द आगे पीछे नहीं रखा जिससे अवधि का निर्णय हो। स्वादिश असम से शुरू करके कहां तक जाना चाहिए पसंज्ञा भसंज्ञा के लिए, यह अवधि उन्होंने बताया नहीं था, तब भाष्यकार ने अवधि निर्णय दिया कहां तक लेना है कप प्रत्यय तक लेना है, भाष्य से अवधि का निर्णय होता है, अव्याख्यान से निर्णय होता है, यानी कि पूरा अष्टाध्याय ले लो फिर शस्त्र से लेकर के आगे पूरा चार अध्याय पांच अध्याय पूरा ले, ऐसा अर्थ नहीं करने का कि भाष्यकार ने निर्णय ले लिया इसकी अवधि कहां तक। अतएव भा संज्ञा और अंग संज्ञा यानी एक विलक्षण बात, भ संज्ञा है एक चार अठारह, स्वादिश सर्वनाम स्थान है एक चार सत्रह है ना, और अंग संज्ञा का नंबर अंग संज्ञा यस्मात् प्रसाद प्रत्यंगम इस सूत्र का नंबर क्या है, वो भी एक चार का ही है, तेरह का है। आप देखिए आप कह सकते हैं अंग संज्ञा को बाधेगा पद संज्ञा, पद संज्ञा को बाधेगा भ संज्ञा, कह सकते हैं, लेकिन भाष्यकार कहते हैं अंगम सत भम भवति, बिना अंग संज्ञा का भ संज्ञा होता ही नहीं, क्यों ये भी रहस्य समझ लेना है, पहले इसको लिख लो अंगम सत भम भवति, ये भाष्य वचन अंगम सख भम भवती, अंग संज्ञा होकर ही भा संज्ञा होता है, बिना अंग संज्ञा का भा संज्ञा नहीं होता है, क्यों इस पर विचार कल देखते हैं।